autopromocja. Koncerty, występy kabaretów, rozmowy o książkach i dancingi. 3 dni na wysokim poziomie. Bo do takiego przyzwyczaiła nas Maria Czubaszek. Poświęcony jej festiwal Cały Kazio odbędzie się już po raz 6. Zapraszamy na audycję z Polanicy Zdrowia. Dzisiejsza markowania o 11. Oraz Myśliwiecka 357 od 17. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach. Autopromocja. Szybkie spojrzenie na zegar, prawie minuta po 4:00. Chciałem powiedzieć, że bardzo lubię takie sytuacje, od których dzisiaj zacznie się dzisiejsza audycja. Wczoraj wieczorem, w piątek, wysłałem sobie z jednej skrzynki na drugą jeszcze jakieś dodatkowe nagrania do dzisiejszego programu. No i przyjeżdżam do radia, 2:30 dzisiaj, no i się okazuje, że nie ma ani wysłanych, ani odebranych. No to właśnie zajrzę na tą drugą skrzynkę, do której nigdy się nie loguję i sprawdzę, czy tam może jednak wpadło, może jednak się udało. No i zaglądam, nie ma. Ale patrzę obok, jakiś mail. No dobra, Michael, nowa płyta, nowy utwór. No to 77 centów i ciach. Honey's got a new feeling. Honey peeled herself off the ceiling. Because God is revealing how to serve your body, how to serve your mind, searching your capricious soul. On the weekend, and you pretend you're a seeker when they all come loving and looking. You are riding a tell-all sugar. You are leaving nothing out. Całkiem dużą odpowiedzialnością, ale jednak powiedzieć, że to była premiera w polskiej radiofonii. Nowy utwór Michaela Stipe'a nosi tytuł Your Capricious Soul i właśnie parę godzin temu się ukazał, a my gramy go jako pierwsi w Polsce. Michael Stipe wraca i to będzie więcej, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy niecałe 2 godziny na dużo nagrań i tutaj będzie wyjątek od tego, co przed tygodniem, bo przed tygodniem powiedziałem, no to dzisiaj będą ci sami najbardziej znani. No to najbardziej znani już wydali swoje płyty, ci mniej znani właśnie wkraczają na scenę. Crawler. Debiutowali w 2018 roku, teraz wracają z drugim albumem, który jest równie zdziczały jak ten pierwszy, ale trochę bardziej, trochę szerszy, jeżeli chodzi o paletę dźwiękową i trochę szerszy, jeżeli chodzi o doznania muzyczno, czysto muzyczne. Starcrawler. Pomyślałem, że takie dźwięki wrzeszczących dzieciaków o tej porze to dobrze państwa obudzą. Co nie znaczy, że mamy jakoś dużo czasu? Nie. Zdecydowanie nie. Kim Gordon. Kiedy słyszy się to nazwisko, to chce się posłuchać, co tam nagrała. No to sprawdźmy. Blue towels and water bottles. karabin maszynowy ciągle strzela. Airbnb, jedno z singlowych nagrań, ale płyta też już jest dostępna od wczoraj. Płyta nie najłatwiejsza w odbiorze. Trzeba trochę pozwolić sobie na te połamane dźwięki po drugiej stronie i trzeba się trochę z nimi zgrać, albo próbować przynajmniej zgrać, by tę płytę zrozumieć. Polecam dla tych, którym takie delikatne dźwięki czasem przeszkadzają. No to 13, 14 po czwartej, to teraz będzie delikatniej właśnie. Aragon. Znowu, nie wiem ile to już, to druga stolica nam się robi, jeżeli chodzi o muzykę światową. Kat Hoch, tak nazywa się dziewczyna, podpisana jako multiinstrumentalistka, ale to też debiutancki album, który jest taki jak okładka i taki jak tytuł płyty. Tytuł płyty Temptations, a okładka taka rozmyta bardzo mocno, taka w stylu, no może nie lat 60., ale może fotografii lat 60., 70. Zresztą do zobaczenia na stronie mikrokosmos.info.pl. Dania Afengin, pamiętają Państwo taki zespół? Ten zespół zdążył się już rozpaść, już z 15, ze 20 lat na scenie, ale na szczęście wracają z bardzo, bardzo rozmarzoną płytą. Thank you. nazywają się Afengin. Istnieją od wielu, wielu lat. Całkiem niedawno spotkałem się z nimi po raz pierwszy i dziś cieszę się bardzo na tę płytę, która według niektórych źródeł już jest, a według niektórych będzie dopiero za tydzień. Więc dzisiaj nagranie singlowe, jedno z trzech, a za tydzień myślę, że więcej, bo muzyka zacna, magiczna. No dobra, to teraz będzie zespół, który lata temu już nawet w polskiej radiofonii się pojawiał i na polskie koncerty przyjeżdżał, a nadal nie jest zespołem jakimś znanym, rozpoznawalnym. Może dlatego, że grają nie najprostszą i nie najbardziej popową muzykę na świecie. Nazywają się UFO Mammut. Pamiętam taki split z 2007 roku, UFO Mammut i Lento. I wtedy to była bardziej postrockowa muzyka. Dzisiaj, patrząc na tę płytkę, która nosi tytuł Wiele Mówiące, 20, wydaje mi się, że oni poszli swoją drogą bardziej i bardzo dobrze w stronę muzyki trochę bardziej eksperymentalnej, trochę bardziej też momentami lirycznej. Ale lata minęły. Od tamtej płytki 12, a 20 zespół już na scenie. A przy okazji również na scenach dwóch w Polsce. Dzisiaj w warszawskiej Hydrozagadce, dzisiaj 12, a jutro w niedzielę w Krakowie w ZPT. Włoski zespół UFO Mammut na dwóch koncertach w Polsce. A przy okazji nowa płyta, która się wczoraj ukazała. Big Thief. Myślę, że to jest taki zespół, który w wielu audycjach trójkowych ma szansę się pojawić. Myślę, że całkiem słusznie. Najbardziej niesamowity w tych nagraniach jest głos Adrian Lenker, który brzmi tak z innego świata, który jest taki, tak gdzieś ze środka i tak jakbyśmy sami w ten środek weszli, czuli, widzieli te rozedrgane struny głosowe. Pięknie. Big Thief. Those girls keep telling. To taka mała kropka, która boi się być dużą kropą. I tylko tak może spróbuję troszeczkę podskoczyć. Big Thief, nowy album Two Hands właśnie się pojawił i takie właśnie śliczności zawiera. Mała kropka, może być 21 do 5. To teraz powoli, powoli będziemy przyspieszać. Thank you. tłumaczenie nazwy tego amerykańskiego zespołu Bent Knee to po prostu zgięte kolano, ale ja słuchając płyty byłem przekonany, że Bent Knee to również jest skręcony staw kolanowy, bo muzyka mocno pobrudzona i mocno emocjonalna. Jeszcze przez 5 minut? Proszę bardzo. Ladies and gentlemen, boys and girls. Piszą państwo, że świetne. No ja przyznaję państwu rację. Tak, tak, rewelacja. Nowy album Bentley i to już piąty w dyskografii. Nosi tytuł You Know What They Mean i właśnie się ukazał. A propos części ciała, to jeszcze łokieć dzisiaj będzie, ale to wszystko w swoim czasie. A my wracamy za moment. Autopromocja. Słuchaj, zobacz, tutaj musisz posłuchać tej kasety, tej płyty. To jest taki zespół i taki, zobacz, jak oni świetnie grają. Wyjątkowo, organek na śniadanie w Trójce. Ja nigdy się nie męczyłem sam ze sobą i ostatnio do mnie dotarło, że to jest taka energia, którą chciałem się podzielić. Tylko dziś, tuż po 9 rano, Tomasz Organek i jego specjalna audycja muzyczna. Autopromocja. A u nas trochę historii. Jest taki zespół, który nazywa się The Wait i jest kontynuatorem zespołu The Band. Tam część artystów, którzy grali w latach 60., 70., zespół The Band ciągle jeszcze gra. I jest jeszcze drugi zespół, który nosi tytuł, nosi nazwę The Wait, który pochodzi z Wiednia i właśnie nagrał drugą płytę, trzecią, no jakoś tak debiutowali ze 2 lata temu. Mam dla państwa 10-minutowe nagranie i państwo sami zgadną, który to zespół gra. We'll be right back.